سورت الرحمن مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 78 یعنی 78 آیات ہیں. یہ سورت اپنے مزاج اور مطلب کے اعتبار سے سورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت جوش پر تھی، اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی آپ کے دشمن، کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور اگر ان کے مطالبے پر معجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا. اس کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی. پچھلی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ آیات کا بار بار تکرار ہوا، مثلاً فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. اس صورت میں بھی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بار بار تکرار آئے گا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی ضد میں مبتلا تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی ضد کو ختم کیا گیا. کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے، اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو. قرآن پاک کا یہی انداز دراصل ایک مؤثر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے. مخاطب اگر ضد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. پچھلی صورت میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی بات ہوئی، اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی. اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلایا گیا سوالیہ انداز میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہہ کر کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت، اعلیٰ ترین نعمت، اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت. ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف. هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھیج رہا ہے. الرحمن، بے حد مہربان، بہت مہربان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اس نے سکھایا ہے قرآن. اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القا کیا ہے، یا آپ نے خود لکھ لیا ہے، یا کوئی اجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا. فرمایا نہیں، کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. علم القرآن، یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے، رحمان نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور بذریعہ جبریل امین سکھایا جس کا ذکر پیچھے سورت النجم میں گزرا، علمہ شدید القوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے. تو قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے. اور اس میں بھی مبالغے کا صیغہ رحمان ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی. اسی لیے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں. گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائے، اللہ تعالی کی رحمتوں کو پائے، اس کے لیے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا. اور علامہ کا لفظ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں باب تفعیل سے ہے، علم یعلم تعلیم باب تفعیل، جس کے معنی میں آہستہ آہستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے. یعنی قرآن پاک یک بارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. اور ویسے بھی قاعدے کے مطابق علامہ باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، اس میں تعدیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفعول ہوں گے، پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے، یعنی پہلا مفعول، اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے. تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفعول تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی، آہستہ آہستہ سکھایا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کرا دیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں اترے یا نہ اترے، سبق یاد ہو یا نہ ہو، عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے، لیکن ایک دفعہ پورا کرا دیا جائے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے، یعنی جانور سے ترقی یا ارتقا کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے، مستقل مخلوق ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا، پہلے وہ جانور کے طور پہ نہیں پیدا کیا گیا. اور یہاں انسان کا لفظ بطور جنس استعمال ہوا ہے، یعنی سب انسان مراد ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا، اس کی ضرورت ہدایت کو بخوبی جانتا تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں، تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بتائیں. جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر، تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کا مالک ہے، انسان اس کے آگے مملوک ہے، لہذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا گیا، اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کا مقصد حیات کیا ہے. اور قرآن جیسی کتاب اتار کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی. اسی لیے علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان کی بات کی گئی. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، بیان کی قوت عطا کی. اور یہاں بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری زبان ہے، جو کسی بھی ادارے یا اسکول یا استاد سے سیکھے بغیر انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے دل کی بات کا اظہار آسانی سے کر لیتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے جبکہ آپ اس کو باقاعدہ بولنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے. تو علامہ ہو میں جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو مراد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بولنا سکھاتے ہیں، یا اللہ ہی نے بندے کو بولنا سکھایا. اور یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت انسان نہیں پیدا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. اور کچھ لوگ جو بول نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ دیکھو بولتا وہی ہے جسے میں بولنا سکھاتا ہوں. اگر وہ بولنے کی طاقت چھین لے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی بولنا نہیں سکھا سکتے. تو جہاں قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت ہے، وہاں انسان کو قوت گویائی کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ قوت اس وقت زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے جب انسان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بھی کام کر رہی ہوں. وہ ہوں تو یہ قوت کام کرتی ہے. مثلا سننے کی صلاحیت، جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا. مثلا اس کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی عقل فہم کم ہوتی ہے وہ بھی نہیں صحیح بول سکتے. پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات بینائی کا ہونا وہ بھی درست بولنے کے لیے ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ کلوزلی واچ کرتے ہیں ان کو، یہ آبزرو کرتے ہیں یا غور سے دیکھتے ہیں. تو بولنا جو ہے یہ ایک یونیک کوالٹی ہے انسان کی جو جانوروں کو نہیں ملی. مویشیوں کو اسی لیے بہیمہ کہا گیا کہ وہ بول نہیں سکتے، نہیں مبہم ہوتی ہے ان کی آواز، ان کی آواز سے سمجھ میں نہیں آتا انہیں رونا ہو یا ہنسنا ہو یا وہ بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں. خوشی اور غم کے موقع پر اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن انسان کو آپ دیکھیے کہ بولنے میں صرف بات کرنا ہی نہیں ہوتا، ہنسنے کی آواز فرق ہے، رونے کی آواز فرق ہے. پھر اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر جو گفتگو کا انداز ہے، پھر چپکے چپکے بولنا، زور سے بولنا، چیخنا چلانا، یعنی اس زبان سے انسان کیا کچھ اظہار نہیں کرتا. اور یہ اتنی ورائٹی انسان کی گفتگو میں، اور پھر ایک زبان کے بعد دوسری زبان بولنا اور مختلف زبانوں میں اظہار خیال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے اور اس کی قدرت پر گواہ ہے. تو علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کرنا سکھایا، اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنے کا طریقہ بتایا. سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چار بہترین چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بہترین صفت، جس میں مبالغہ بھی ہے رحمان فعلان کے وزن پر، یعنی بے حد مہربان. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہمارے لیے یہ صفت بے حد پسندیدہ ہے. ہم سب اس صفت کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد القرآن، تمام کلاموں میں بہترین کلام قرآن کریم، قرآن مجید، جس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. 1400 سال سے چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی چیز لا سکو تو لا دکھاؤ ایسی، آج تک کوئی نہیں لا سکا. پھر تیسری چیز، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا. اور پھر انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت بیان، کیونکہ باقی قوتیں تو اور جانوروں کے پاس ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں. مثلا عقاب کی نگاہ کتنی تیز ہے، اس کے مقابلے میں ہماری نگاہ تو کچھ بھی تیز نہیں. بعض جانوروں کی قوت شامہ، جیسے کتا سونگ کے بہت کچھ بتا دیتا ہے، ہماری قوت شامہ ایسی نہیں. بعض جانوروں کی سننے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور تک بغیر کسی واسطے کے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں. بعض انسیکٹس کے اندر جو بظاہر دیکھنے میں بہت حقیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے کپلز ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے صرف اپنی سٹرنگز ہلاتے ہیں. ان سٹرنگز کی وہ آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ کئی گز یا کئی فیٹ کے فاصلے پر دوسرا سن لیتا ہے. اسی طرح جسمانی قوت میں آپ دیکھیں شیر چیتا جو ہے، یا چیرنے پھاڑنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں हम गोश्त को घंटों गलाते हैं फिर भी खाया नहीं जाता, लेकिन कई जानवर ऐसे हैं कि जिनकी चबाने की कुव्वत ऐसी है कि वो कच्चे गोश्त को मिनटों में साफ कर जाते हैं। तो बहुत सी कुव्वतें इंसान से बढ़कर दूसरे जानवरों को हासिल है, या जिन्नात के पास भी, मतलब घूमने फिरने की कुव्वत, या मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करने की, या इंसानों के जिस्म में दाखिल होने की। लेकिन इन सब कुव्वतों में बेहतरीन कुव्वत बयान की कुव्वत है, जो इनमें से किसी को नहीं मिली, यानी जानवरों में से। उनका बोलना और इंसान का बोलना बहुत मुख्तलिफ है। और ये भी याद रखिए कि बोलने के लिए और बहुत सी कुव्वतें जरूरत पड़ती हैं, और खुसूसन बामाना बोलने के लिए, बेहतरीन कलाम के लिए। तो अल्लाह ताला इंसान को क्या सिखाना चाहते हैं इस सूरत में कि ए इंसान, ये कुरान अल्लाह की रहमत का नतीजा है, तुम अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हो जिसे बोलने की कुव्वत दी गई। क्या तुम अपनी इस कुव्वत को अल्लाह के कलाम को सीखने और सिखाने में इस्तेमाल न करोगे? हम सब के लिए एक सवाल है। और हम कितने बखील हैं अपनी इस कुव्वत को कुरान के लिए इस्तेमाल करने में। अपनी जात पे कोई जद पड़े तो चीख चिल्ला के सारे इमारत सर पे उठा लें, कोई हमारी मर्जी के खिलाफ काम कर ले, फिर आप देखें हमारी आवाजें कैसे निकलती हैं। लेकिन अगर अल्लाह की किताब को जोर से पढ़ने के लिए कहा जाए, मुंह खोल के पढ़ने के लिए कहा जाए, तो उस वक्त हमारी आवाज निकलती नहीं। कुरान की तिलावत का मामला हो तो हमारे गले थक जाते हैं, वैसे सारा दिन बोले चले जाए तो ना हमारा दिमाग थकता है, ना जबान थकती है, ना हमारी समाज पे कोई असर पड़ता है। लेकिन कुरान की किराअत, उससे हमको जल्दी कमजोरी लाहक हो जाती है कि चंद आयतें पढ़ने के बाद फिर हमारी कुव्वतें जवाब देने लगती। तो बात यह है कि जो अल्लाह की रहमत पाना चाहता है, जो वाकई अल्लाह की बेहतरीन मखलूक मुकर्रब इंसानों में शामिल होना चाहता है, उसके लिए फिर क्या जरूरी है कि अपनी इस बेहतरीन सलाहियत को, जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है, एक नेमत है, इसको अल्लाह की इस किताब के लिए खुले दिल से, दिल खोल के खर्च करें। आप देखिए कि अपने मतलब के लिए हम इस कुव्वत को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचे हम? लेकिन अल्लाह की किताब के लिए कितनी देर तक और कहां कहां और किस किस तरह? कहते हैं कि गाने का शौक हर एक को होता है, और जिसकी आवाज कुछ अच्छी हो वो सिर्फ इस पे कनात नहीं करता, फूला नहीं समाता कि मेरी आवाज अच्छी है, बल्कि उसके लिए वो बाकायदा रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है। कुरान के लिए इतनी मेहनत हम में से किसने की है कि एक एक बोल को, जब तक कि वो मर्जी के मुताबिक ना निकले, सारे कायदे कवानीन के मुताबिक ना निकले, हम में से कितने लोग हैं कि जो उस वक्त तक पढ़ते चले जाएं जब तक कि वो मखसूस लय, मखसूस तरीके से मखारिज निकल ना आए। हम पहले ही मरहले पे मायूस होकर बैठ जाते हैं, हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे बस की बात नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, ये कोई और ही करेगा। तो बाकी चीजों के लिए हम आवाजें कैसे निकाल लेते हैं? किसी की नकल उतारनी हो, किसी का मजाक उड़ाना हो, भेष बदलना हो, किसी के साथ शरारत करनी, टेलीफोन पर या वैसे, कैसे कैसे आवाजें बदल लेते हैं। यानी अपने मफादात के लिए, अपने मकासद और अपने मतलब के लिए हम अपनी आवाज को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहां अल्लामा कुरान की बात हो, और आप देखिए कि अल्लामा की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला ने सिखाया, हम कितना लेने वाले हैं, किस हद तक, किस दिल से, किस खुशी से? हम में से हर शख्स को दूसरों का नहीं, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। हम में से हर शख्स अपने बारे में सोचे कि वो कहाँ खड़ा है। अब इसके बाद कायनात की मुख्तलिफ निशानियों की तरफ इंसान की तवज्जो मबजूल कराई जा रही है कि जिस रब ने कुरान भेजा है, कुरान की तालीम दी है, इंसान को पैदा किया है, उसको बोलने की सलाहियत दी है, उसी रब ने सूरज और चांद पैदा किए हैं, अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। और सिर्फ सूरज और चांद पैदा ही नहीं किए, बल्कि एक खास हिसाब के मुताबिक पैदा किए, बिहुस्बान, हेसीन बे, इसका रूप है, माना है हिसाब, शुमार। और हसबान जो है बास के ख्याल में मस्दर है, गुफरान और सुभान और कुरान की तरह, यानी سورج اور چاند اللہ کی تخلیق ہیں جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے، حساب سے چل رہے ہیں. اور حساب سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص اور مقرر رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان میں لمحہ بھر کی بھی تیزی یا تاخیر نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی تیز ہو جاتے ہوں اور کبھی سلو ہو جاتے ہوں، اور کبھی ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہو اور کہیں جا کے رک جاتے ہوں اور ٹھہر جاتے ہوں. نہیں، ان کی پیدائش، ان کا سائز، ان کی خاصیتیں، ان کے کام، پھر ان کا چلنا، یہ سب کچھ ایک اندازے پر ہے، ایک حساب کے ساتھ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ انسان کی بہت سی عبادات کا انحصار ان کی رفتار پر ہے. مثلاً سورج کی رفتار اور اس کے طلوع اور غروب اور زوال، ان سے ہماری نمازوں کے حساب وابستہ ہیں. بحسبان یعنی حساب کے ساتھ ہے، تو اس حساب سے مراد پھر ہماری عبادات کے اوقات کا حساب بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح چاند کے ساتھ ہماری کچھ اور عبادات جیسے روزہ اور حج وغیرہ کا تعلق ہے، عید کا تعلق ہے. پھر اسی طرح کچھ اور عبادات اور معاشرتی معاملات، مثلاً مدت حمل، مدت رضاعت، عدت وغیرہ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے خاص حساب پر بنے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ مقرر رفتار سے چلتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کرتا. سورۃ یاسین میں آتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، اپنی منزلوں پر گزرنا اور پابندی کے ساتھ اپنا کام کرنا، یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس رب نے ان کو تخلیق کیا ہے اس کے کام کوئی کچے کام نہیں ہے، بے ربط، بے ضابطہ اور بے قاعدہ قسم کے کام نہیں ہے. اس کا حساب کتاب بہت زبردست ہے. ان سیاروں کا حساب تمہیں آخرت کے حساب کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جیسے یہ سب حساب پر قائم ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمہارا حساب بھی ہوگا. اگر یہ اپنے اس حساب پر قائم نہ رہیں، مثلا اپنی رفتار میں حساب کو قائم نہ رکھیں، تو سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں، تباہی ہو جائے. بالکل اسی طرح جو لوگ اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں کسی حساب کتاب، کسی ضابطے قاعدے کے پابند نہیں ہوتے، وہ یہ مت بھولیں کہ قیامت کے دن ایک سخت سزا ان کے لیے منتظر ہے. آسمان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر زمین کی طرف متوجہ کیا گیا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ، اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں. نجم کا ایک معنی جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ تو ستارہ ہے، لیکن ایک اور معنی بغیر تنے کے درخت کا بھی ہے. جھاڑ جھنکار یا جڑی بوٹیاں جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں، وہ بھی اس معنی میں آتے ہیں. تو اگر اس کو شجر کے ساتھ بیلوں کے معنی میں لیا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر اس کو شمس و قمر کے ساتھ نجم پیچھے ملا دیا جائے تو بھی درست ہے. کہ آسمان پر صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ستارے بھی ہیں، اور اسی طرح زمین پر درخت ہیں، یا پھر درختوں کے علاوہ جو بیلیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا. اس کا ذکر سورۃ الحج میں بھی گزرا، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی ستارے اور درخت یا بیلیں اور درخت سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت پر لگے ہوئے ہیں. تو اے انسان، کیا تو اللہ کے آگے نہ جھکے گا؟